weekend. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până vineri. Hello party people, 7 seara, 7 fix începe ediția de weekend de vineri de Kiss Kiss in the Mix și astăzi în formula săptămânii, ca să zic așa, Mr. Boba și DJ Young. Hello Boba. Salutare, bună dimineața. Pentru ultima oară în formula asta, pentru că de luni nu mai e. Dar ce-ți pare rău că te întorci la programul tău de la ora 10, Kiss in the Night? Să știi că m-am gândit la următoarea variantă, vin de la 7 și termin la 2 dimineața. Stau și cu voi, fac și treaba mea. Și de mâine ne întoarcem la Winter Kiss cu DJ Young și Olix. Începe Kiss Kiss in the Mix! Cea mai bună muzică! Ne ascultă la Kiss! Kiss. Yeah. în mixul domnului Young aici alături de mine. Adică o variantă foarte interesantă acestei piese, variantă extended, care sună tot ca originalul, numai că e mai lungă. Și dacă tot ai adus vorba de lucruri interesante, trebuie să spunem că există deja noul site kissfm.ro. Este rețea de socializare mai nou. Poți să chatuiești live chiar acum acolo pe site, pe care se află și podcasturile emisiunilor. Inclusiv pentru Kiss Kiss in a Mix avem kissfm.ro/kkm. În câteva clipe vin dedicațiile. 0722 20 60 20 numărul de SMS, unde așteptăm gândurile tale de bine sau mai puțin de bine, în funcție de dispoziția ta pe ziua de astăzi. Ce faci în weekend, cum asculti Kiss FM, pe unde ești, pe unde umbli, unde ai de gând să ajungi și ce o să faci până luni, desigur. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi avem chiar acum Some Love de la Kobe Perez. Te întâlnești și cu Mosano, Zingarinio și Deep Central cu Music Makes Me Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Come on, come on. Ești băneșama. Gam că ești boha. At kol kach yafa. Come on. Ești băneșama. Gam că ești smeha. Come on, come on. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת שמחה. Kiss in the Mix. Hasidi, hasidi, mahini, chando tine chamka mari, mari, mari, mari, mari, mari. We'll be right back. coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Yo, Kiss Kiss in a Mix, o piesă foarte tare de la Deep Central, Music Makes Me Free. Ne întoarcem la dedicații 0722 20 60 20. Abun, aș vrea și eu un dedichis pentru toți colegii mei de la Colegiul Național Iuria HD-ul cu mesajul: nu mai vrem să facem mate. Matematica asta e doar pentru DJ, ca să știe măsuri, beat-uri, nu? Bună, sunt Dea, vă ascult în fiecare zi la servici și îmi place foarte mult muzica voastră, să fie pentru iubitul meu și pentru voi. Ce piesă vă place vouă, vă pupic? Pupic și noi! Fii atent cum sună mesajul ăsta de la Cosmin. Bună, dedic toate melodiile frumoase tuturor fetelor frumoase, când cum să fie altfel, și celor care mă cunosc, frumoși sau nu, semnează Cosmin, așa cum îți spuneam. Și salut băieți, sunteți tare, am și o întrebare. Cum se numește melodia cântată de Sony Flame, aceea cu Buiaca, Buiaca, mulțumesc? Păi se cheamă chiar așa, Buiaca, numai că se scrie cu capa, să știi, nu cu C, da? Și pentru că mi-ai adus aminte, Buiaca, Buiaca, yo! Aoleu, a început Mr. Boba, dacă intră în priză, el rămâne așa cuplat și nu-i mai iese cuplajul până la finalul emisiunii. Auzi, Ovidiu, după aia o știi, Babilonia! Medicamente! Mr. Boba și DJ Ang in a Mix cu voi la Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. When I see you, beautiful, and I tell her every day. asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you for a while, 'cause girl, you're amazing just the way on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Mr. Boba și DJ Young in a mix. Am avut Radio Killer, Lonely Heart, single nou, sună foarte bine. În câteva clipe, după o mică pauză, ne întoarcem cu Jimmy Dub. Mai avem Ellie White, Travis McCoy și Bruno Mars. Plus, la tarde se apostă triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Phone de Kiss acum. 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. Yo, Kiss Kiss in a mix. Încă 4 piese mixate înainte de ora 8. Mr. Boba și DJ Young in a mix la Kiss Kiss in a mix. Avem dedichisuri venite la 0722 20 60 20. Bună, băieți, sunt Ștefi din Slobozia și vreau să vă spun că sunteți cei mai tari, super tari. Salutări clasei 12A din liceul Cuza, pupici. Dedichisul ăsta trebuie citit încet. Sunt la ora de istorie și ascult Kiss cu căștile în urechi. Liniște. Încet așa. Dar de la cine? De la Costin. Costin, vezi să nu te prindă că copiezi, da? De la Răzvan din Iași, pentru toți cei care n-au bani să se distreze cum vor, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și încă unul, salutare, mă numesc Mihaela din Tulcea, vreau o melodie cu Cheo pentru prietenele mele, Ionela și Andreea. O piesă cu Cheo, ai acolo? N-avem piesă cu Cheo, dar cu siguranță o să găsim un remix mai încolo. Avem Monday, Jimmy Dab și Chris Meyer la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

tu amor sobre mi beso. La otra vez se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. A fost o triste, Dr. Cucio și cum îi zice la fata asta, Marta cu Bulanos. Marta Bulanos. Am auzit alte radio, DJ se feresc să-i spună numele Bulanos pentru că ar fi ceva așa de CNA condamnat. Cum să fie? Dacă așa o cheamă pe femeie în buletin, Bulanos. În buletin Bulanos. O pauză foarte scurtă și revenim cu alte piese și cu încă o oră de mix. DJ Young in the mix până la 22 cu voi și Mr. Bob are sigur cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 2, 1, Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can start here. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is going on tonight. So nice, so I'm gonna do it twice. So nice. Yeah. meu coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado seu, meu coração. La butoane, am avut Andra, Something New pe început de oră. Te-ai întâlnit cu Armin van Buuren, In and Out of Love. Și chiar acum, Dansa Bonito, Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito, bum bum, Dansa Bonico. Nu uitați, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix updatat la zi, l-ascult sau îl downloadezi gratis pe kissfm.ro/kkm. Și dacă tot ești pe site, vezi acolo că avem site nou nou și pus la punct kissfm.ro. Și că tot veni vorba de mediul online, vizitează și blogul partidului kissfm.ro/partidul. Apropo, sâmbătă aceasta, partidul Kiss FM on tour cu Olic și Dan Fințescu live pe Kiss din Ice Cube Breaza. Și desigur avem olix.ro și ovidiustanescu.ro. Chiar acum, o super piesă, Roberto și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Fă-mi dedichis acum 0722 20 60 20, SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/KissFM România. travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Qui dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on chante. Alors on danse. Alors on chante. Alors on chante. O piesă care ne-a spart creierii astă vară la mare, la Summer Kiss. Alors on danse de la Stromae, la Kiss Kiss in the Mix. Și pentru că ne-am adunat aici cu un scop foarte precis, adică dedichisurile tale 0722 20 60 20, numărul de SMS. Pentru cel mai tare și sexy visoil, cu un pic dulce și să fie cu minte, semnează Florii din Rovinari. Salutare, vă rog, citiți-mi și SMS-ul meu. Sunt Alexandra din Iași și vreau o dedicație pentru iubitul meu Ionuț cu mesajul La mulți ani și te iubesc, pentru că astăzi facem un anișor și două luni. De atât timp mănâncă zilele. Glumesc, scrie aici. Te iubesc mult, știu că și tu mă iubești, dar demonstrează-mi, mamă, cum sună asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Pupici de la Alexandra din Iași. Mamă, Alexandra, ai venit cu telenovele, cu nuvele, cu romane. Foarte bine, oricum foarte pozitiv mesajul tău. Și încă unul, un dedicat pentru soția mea și băiatul meu de 2 anișori pe care iubesc foarte, foarte mult, Adi din Baia Mare. Avem chiar acum Alessia, Boruna Supo, varianta Emil Lazaria Remix. Se întâlnește cu Ella Rose și Gino Manzo din Know You Know Love. Și Andreea Balan, Trippin', cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I feel I'm better when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love. băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. I can't touch the love. There's no presence. I am cold. No matter thoughts won't let you in. Only feel your hands on me. Your name is running through my mind. I won't let me say it loud. There are no memories to hold on. You're watching me fall on my own. sand. It's driving me crazy, it makes me mad. Kiss in the Mix, Andrea Bolan Trippin și varianta DJ Young Remix. Kiss Kiss in the Mix face o scurtă pauză. Revenim imediat după reclame. Citim dedichisurile voastre venite la 0722 20 60 20. Și desigur alte piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is it. The best, best music right here. People, ne-am întors la mix, Mr. Boba și DJ Young in a mix la ultima zi a săptămânii în această formulă, Friday Party. Eu sunt deja trist, m-ai întristat cu vestea asta, adică de luni gata. La Boba se-a pus de triste, nu? Sau... a legat de asta, uite unde dedichis foarte mișto, venit la 0722 20 60 20, bine, nu e foarte mișto, vine de la Ana și spune doar așa, vreau o melodie tristă. Ai o melodie tristă? Nu, asta cu Love e așa semi, nu știu. Avem un dedichis pentru secția 4 Poliție Constanța, sunteți cei mai buni de la Tony din Sibiu. Și încă unul pentru Ovidiu, Ana, Jesse, Drago și pentru mine Rareș din Roman, toate melodiile din seara asta. DJ Young, ești cel mai tare, scrie aici. Oh, vai, mulțumesc frumos, stai așa să mă plecați de la geam cu blisurile. Hai, ridică-te că te aplaud eu, bravo! Yeah, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Skibiri babiri dubiri wo. I love you.

Ocean cu Radu și Rush Love. Avem DJ Young in the mix până la 22. Și apropo de DJ Young, mâine o să fim în formula normală completă la munte. Ne întoarcem la Winter Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix în predeal pe Pârtia Clăbucet. Mâine și duminică și desigur în fiecare weekend cât va ține zăpada. Ți-ai pregătit mănușile, fularul, căciula, toate cele? Pentru ce? Că o să fie plus 5 grade. Tricou, boxerii. Exact, și fetele în bikini, desigur în studioul Kiss FM, unde știi că pe Pârtia acolo avem un studio unde avem 80 de grade. Trebuie să mai spunem ceva, nu doar DJ Young și Olix sunt la munte, și colegii Dan Fințescu și Alice de la Kiss se află pe pârtile din Sinaia, respectiv Poiana Brașov. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Mr. Boba la butoane. Foarte puține minute au mai rămas până la ora 9. Asta înseamnă că atunci avem piesa Non-House. Ca în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, o piesă care nu se încadrează în ritmul dance, vine la 9 fix și apoi revenim cu încă o oră de mix. DJ Young in the Mix până la 22 și Mr. Boba, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Yeah, and the winner is Kiss FM. Kiss FM is back, you know. Now here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Party. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. E loc în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil s-o tai, dar e probabil s-o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. E cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, e București, e mai mult decât atât. Să dovedești românii și româncele, țigane și țigăcile, guvernul, banii, gaburii, găinarii, pușcăria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, blocurile. Trebuie să înțelegi treburile, frate. Pe stradă dai de toate, combinate, amestecate, peste poate. Este greu, aici ne facem treaba, aici cu noi vei fi mereu. Nu e niciun sfat, dar niciun contract desemnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Când stradă poți să te alegi cu rele tale, atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați pălesc ca un popor de floare, uitat de floră restele din colț în soare. Și garda se fălește acum cum pești atât de mare, da. Reacția e în lanț, gabobzat în șanț. Avem demisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat la tron își face loc. Printre ziduri de beton și acaparează tot ce eu sunt singur pe mine. Că nu pot să te bazez decât pe tine. Nici gaborii nu prea mă plac în fine. Sângele la tine care încă-mi curge-n fine. Mă face să fiu ca Al Capone, știi bine. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Pe când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile. Atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat cărțile. Conflictul a schimbat armele, pentru a doborâ țintele. Armurile sunt azi vestele, care împiedică gloanțele. Dar și așa curge sângele, imagini îmi redau știrile. Meno se folosesc vocile, testele ADN, actele. Și totuși nu se văd semnele, cum că s-ar încheia luptele. Garda și-a adunat forțele, să încerce să ne ia străzile, poate la anul zi. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni adun, fugi, fugi, vin băieți buni. What is this place? Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. His kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yo, Kiss Kiss in the Mix, ediția de weekend și o săptămână în care Olix a fost înlocuit de Mr. Boba, chiar aici lângă mine, împreună cu el DJ Young. Am intrat împreună în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix pe ziua asta și pe săptămâna asta. Mâine o luăm de la capăt, la munte, la predeal, în formula Winter Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix pe pârtia Clăbucet. Avem, ca de obicei, sâmbăta și duminica transmisii de la 14 la 16, iar înaintea noastră colegii din Poiana Brașov, respectiv Sinaia, mă rog, intră invers, nu Sinaia, Dan Fințescu și Poiana Brașov, valiți de la Kiss. Bă, acum să intre cum și-au luat și bonul de ordine, adică stă la cod. Sigur, la coadă se stă pretutindeni și atunci când e o muzică nouă, stai la coadă pe un site pe care să o downloadezi, desigur, legal. Dar ce mă, de ce eu nu-ți mai merge să... Iată de acolo MP3-uri care sună prost. Avem chiar acum Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Te întâlnești cu DJ Project, Doana Timpuri. Și Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. His Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for.

Kiss in the Mix, varianta de weekend cu Mr. Boba și DJ Young. Am avut Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars, varianta Michael Wills remix. Imediat întâlnești cu Narcotic Sau și Mateo Mamacita, varianta The Perez Brothers remix, sună foarte, foarte bine. Avem și Anda Dam Cadillac, DJ Young și Aisa remix. Și apoi Nick Camarera și Mike Diamond, Thailanda. Thailanda! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D, alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. shake it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Mr. Boba și DJ Young, am avut Nick Macarena și Mike Diamond, Thailanda. 0722 20 60 20 e numărul pentru dedichisurile tale. Salutare, Kiz, vreau și o melodia aia nouă de la Puia pentru Lili și pentru toți cei care mă cunosc, dar și pentru voi, cei de la Kiz, semnează Florin. Până se gândesc ei să facă un remix la piesa American Dream, noi o punem la piesa Non House. Noi o punem la rece. Salut, sunt Vlad și vreau și eu un dedichis pentru Lavinia, Dansa Bonito, Narcotic Sau, mersi mult. Mai avem așa pentru Ana de la Alex, melodia celor de la Voltaj cu mesajul Nu te mai vreau, muzica cea mai bună se ascultă la Kiss. Cum a trecut el de la una la alta, așa? Și încă unul, vreau să dau și un dedichis pentru Mădălina din partea lui Ionuț. Te iubesc foarte, foarte mult, pupici. Avem chiar acum Dumbledore, Justify Sex. Te întâlnești cu Calo Emerald, A Night Like This. Și Marty Solveig cu Dragonette, Hello. Cea mai bună muzică se ascultă, se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. I see lips are fading, those are falling, are falling, are falling. I see hearts are fading, we keep on falling. This is the sound of love, when a human nature feels the sound, but tear it down, then justify. Thank you. on Kiss FM. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Dragonet, o super piesă, Hello, la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20, numărul de SMS pentru dedichisurile tale. Avem de la Marius pentru Bobby, sunt de star, ne spune el aici. Mulțumim foarte, foarte mult! Special pentru colega de cameră cu mesajul Spor la învățat și baftă mâine la teză, te pupă Diana sau Diana. Și încă unul, bună seara chisomanilor, aș dori și eu piesa de la Dr. Cucio, la tarde se a fost o triste, să mai îmi treacă și mie plictiseala de la serviciu, o seară plăcută și Kiss! Cred că singurul job la care nu mergi cu plictiseala asta de la radio, jur, pe bune, am prieteni care se vaită, au dureri de cap, șef, birouri, cafele, invidie între colegi la noi la radio, lejer, 3 ore, mixaje, piese, nu? Și pentru că ai spus tu invidie între colegi, să vezi câtă invidie o să aibă lumea pe tine acum, după ce ai spus ce ai spus. Și mai ales că mâine plecăm din nou la munte, la Winter Kiss, DJ Young și Olix pe pârtia Clăbucet din Predeal. De acolo transmitem 2 ore, de la 2 la 4. Și mai avem pe colegii noștri Dan Fințescu în Sinaia și Alice de la Kiss pe pârtia din Poiana Brașov. Astfel încât cât ține zăpada, în fiecare weekend vom fi transmiși live de la munte, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, între 12 și 16 după amiaza. În fiecare weekend se întâmplă faza asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix. Non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. Oh.

veche de DJ Young, produsă pe vremea aia, nu mă numeam DJ Young, eram doar Ovidiu cu Your Daddy. DJ Andy și Aida, For the First Time. Mr. Bob, cum a fost săptămâna asta cu noi? Băi, a fost... Cu mine. A fost frumos, dar nu prea. Să nu te prind. A fost bine ca să nu fie rău, sau cum? Nu, glumesc, dar trebuie să spun că am urlat săptămâna asta de-am răgușit pe bune. Mâine luăm de la capăt la Winter Kiss de dimineață, ne întâlnim acolo pe pârtie, iar de la 12 la 16 avem transmisii live pe Kiss FM. DJ Young și Olix vor fi, ca de obicei, în predeal pe pârtia Club Bucet. Iar cu subsemnatul Marian Boba te auzi sâmbătă noapte pentru partidul Kiss FM, iar de luni revenim de la ora 22 după Kiss Kiss in the Mix la Kiss in the Night. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Să aveți un super weekend! The mother of all stations. Kiss FM.